kayıdaşlı dere, ah kayıdaşlı dere, vura vura taşlara, vura vura taşlara, vura vura taşlara, vura vura taşlara. Cesuleyim sevdim, cesuleyim sevdim, o gözlere taşlara, o gözlere taşlara, o gözlere taşlara, o gözlere taşlara. Kurbanım taşlı dere, kurbanım taşlı dere, gülüne çiçeğine, gülüne çiçeğine, gülüne çiçeğine, gülüne çiçeğine. Yar senin türkülerin, yar senin türkülerin, dert oldu yüreğime, dert oldu yüreğime, dert oldu yüreğime, dert oldu yüreğime. Taşlı dere, oy dere, taşlı dere, derman ol derdumuze, derman ol derdumuze, derman ol derdumuze, derman ol derdumuze. Mevlam sabırlar versin, Mevlam sabırlar versin, sevduğum ikimize, sevduğum ikimize, sevduğum ikimize, sevduğum